Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 maja, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Sandomierz czeka na falę na Wiśle, ta przyjdzie za kilka godzin. Na miejscu jest minister administracji i cyfryzacji. Baliśmy się nawet, że może ta fala być tak duża, że ona będzie mogła przelać koronę wałów, dlatego podnosimy wały. Premier na Monte Cassino oddał hołd polskim żołnierzom. Bitwa pod Monte Cassino była tak naprawdę bitwą o naszą przyszłą wolność. Miał 40 metrów długości, 20 metrów wysokości, ważył prawie 80 ton. Naukowcy odnaleźli szczątki dinozaura giganta. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Minister administracji i cyfryzacji na wałach w Sandomierzu odwiedził miasto, które za mniej więcej 3 godziny stanie w obliczu fali kulminacyjnej na Wiśle. Rafał Trzaskowski zapewniał, że przygotowania na nadejście wielkiej wody trwają od blisko tygodnia. Umacniane są wały, cały czas pracują strażacy. Najwcześniej we wtorek będzie można powiedzieć, czy zagrożenie minęło. W tych miejscach już od 6 dni toczą się prace. Takie newralgiczne miejsca są w Podkarpackim, takie newralgiczne miejsca są tutaj, no i oczywiście Sandomierz jest jednym z nich, no ale również w Lubelskim i dlatego byliśmy w tych miejscach po to, żeby je wzmocnić. Baliśmy się nawet, że może ta fala być tak duża, że ona będzie mogła przelać koronę wałów, dlatego od paru dni podnosimy wały. Na wały przychodzili dziś mieszkańcy prawobrzeżnej części Sandomierza oraz tarnobrzeskich osiedli. Niektórzy mówili naszemu reporterowi, że spakowali najbardziej potrzebne rzeczy. To na wypadek ewakuacji. To zrobiliśmy, co się możliwe. No jeżeli są zabudowie, wszystko, no to nie ruszymy tego. Nie jesteśmy w stanie rozkręcać mebli. Musi to zostać. Ale chociaż ubrania, żeby nas nie zaskoczyło, bo w 2010 roku wały były naprawiane. Była tu firma. Nie wiem, z pół roku robili, dlategośmy tak inaczej podeszli, że nic nie może nam się stać. Fala w Sandomierzu ma pojawić się około godziny 2 w nocy, ma mieć 7,5 metra. Stawką bitwy pod Monte Cassino była nasza wolność, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w rocznicowych obchodach na cmentarzu wojennym w rejonie walk sprzed 70 lat. Podkreślał, że żołnierze walczyli także o los swojego kraju. Bitwa pod Monte Cassino jest tą szczególną w naszej pamięci właśnie dlatego, że była tak naprawdę bitwą o naszą przyszłą wolność i wszystkie następne pokolenia dobrze to czuły. Jednym z żołnierzy generała Andersa był kapitan Zbigniew Dłużniewski, który właśnie 18 maja 1944 roku obchodził 18 urodziny. Weteran wspomina, że walka o wzgórze i klasztor była niezwykle krwawa. Widziałem trupy naszych żołnierzy i to na przykład za jakimś wzgóreczkiem żołnierz w takim hełmie i snajper go trafił dosłownie w środek hełmu, głowę na wylot, więc mieliśmy straty, bo trzeba było to zadanie wykonać. 70 lat temu polscy żołnierze zdobyli wzgórze i ruiny klasztoru. Zwycięstwo kosztowało życie 923 Polaków. Ponad 2900 zostało rannych, 345 uznano za zaginionych. Trzy osoby zatrzymane w sprawie katastrofy w tureckiej kopalni pozostaną w areszcie. To jest decyzja prokuratury, która wyjaśni okoliczności tragedii. Śledczy przesłuchali łącznie 25 osób, w tym członków kierownictwa firmy, do której należy kopalnia w Somie. Na razie nie wiadomo, kto pozostanie za kratami. Przypomnijmy, do katastrofy doszło we wtorek. Pod ziemią doszło do wybuchu transformatora. Zginęło ponad 300 górników. Akcja ratownicza zakończyła się dopiero wczoraj. To był prawdopodobnie największy dinozaur świata. Szczątki gigantycznego zwierzęcia sprzed około 100 milionów lat znaleziono w Argentynie. Badacze szacują, że bestia mogła ważyć prawie 80 ton. Miał 40 metrów długości i 20 metrów wysokości, tyle co siedmiopiętrowy budynek. Należał do nieznanego gatunku z rodziny tytanozaurów. By obliczyć jego masę, trzeba było dokładnie zmierzyć jego kości. Między innymi kość ramieniową i udową, bo to na nich spoczywał cały ciężar ciała. Tłumaczy BBC dr Diego Pol z Muzeum Paleontologicznego w Patagonii. Dinozaur miał ważyć 77 ton, tyle co 14 słoni. Kości znalazł na pustyni jeden z miejscowych farmerów. Potem sprawą zajęli się paleontolodzy, którzy odkopali łącznie 150 kości należących do 7 różnych okazów. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I zerkamy na pogodowe mapy. Jutro maksymalnie 22 stopnie, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Będzie także sporo słońca, ale pojawią się też opady, a miejscami także burze, informuje Rafał Bąkowski z IMGW. W zasadzie już od jutra zmienia się napływ masy powietrza i będziemy mieć do czynienia z słoneczną, ciepłą pogodą, ale również burzową. Temperatura już od środy może miejscami przekroczyć 27-30 stopni. A jutro zagrzmi przede wszystkim na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax. No tak, nowości nowościami, ale czasem warto wrócić do sprawdzonych dźwięków. Thank you. are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Sześć lat temu, niemal co do dnia 19 maja 1978 roku, Dire Straits wydali swój pierwszy singiel Sultans of Swing. Koszt nagrania zamknął się w kwocie 120 funtów. Piosenka była już znana brytyjskim słuchaczom. Chodziła w radiu z demo nagranego rok wcześniej w 1977 roku. No ja usłyszałem to nagranie gdzieś tak latem 1978 z plastikowej pocztówki dźwiękowej, bo to było w tych latach najpoważniejsze źródło nowych nagrań w Polsce. Wystarczyło z tego plastiku, brzmiało tak dobrze, że zaczęła się nasza przyjaźń z Markiem Knopflerem. Dobra wiadomość jest taka, proszę państwa, że Knopfler wraca z nowymi nagraniami, pracuje nad nowym albumem, ale podobno jeszcze pracuje, także to raczej nie będzie wrzesień, myślę, że prędzej początek przyszłego roku, no ale będzie tak, że Knopfler latem gościnnie na płytach, będzie na płycie, którą wydaje latem prawdopodobnie Johnny Winter i będzie także na płycie Erika Claptona. To miło, że panowie po latach wracają do współpracy, no bo Clapton i Knopfler bardzo przecież ściśle współpracowali w latach 80. Zacznijmy od tego, że kiedy w ubiegłym roku w lipcu zmarł J.J. Cale, Eric Clapton włączył do swojego koncertowego repertuaru kilka kolejnych nagrań tego znakomitego amerykańskiego kompozytora. One more for JJ. O właśnie, tak śpiewał i grał Eric Clapton na koncercie już jesienią ubiegłego roku i kiedy sądziłem, że to jest właśnie ta forma, którą on pragnie oddać hołd Cale'owi, okazało się, że nie tylko. Bo oto proszę Państwa, 29 lipca ukaże się album Eric Clapton and Friends, tytuł The Breeze, An Application of J.J. Cale. Tytuł, który wyjaśnia wszystko, docenienie, uznanie J.J. Cale'a. The Breeze to tytuł najsławniejszego chyba przeboju amerykańskiego gitarzysty i kompozytora. Zresztą ten utwór przed chwilą właśnie został odtworzony. 29 lipca, ta płyta, 16 nagrań, a na albumie gościnnie plejada znakomitych artystów. Będzie m.in. Tom Petty, będzie John Mayer, będzie Derek Trax, i będzie w dwóch nagraniach Mark Knopfler. Eric Clapton i przyjaciele, album 29 lipca. Proszę Państwa, wracamy do koncertów. To wiadomość najnowsza z dzisiejszej poczty. 22 maja na jedyny w Polsce koncert przyjeżdża ze swoją weselno-pogrzebową orkiestrą Goran Bregowicz. Artysta w Polsce znany i lubiany. Koncert 22 maja w Warszawie w sali kongresowej o godzinie 20. To będzie nowy projekt Bregowicza nazywający się Champagne for Gypsies, przy którym współpracował z Gogol Bordello i Gypsy Kings. No ale założę się o każde pieniądze, że Kałasznikowa także na tym koncercie usłyszymy. Nowy program Gorana Bregowicza z jego weselną i pogrzebową orkiestrą. 22 maja, Warszawa, sala kongresowa. Tworzymy, proszę Państwa, trzyosobową reprezentację Minimaxu na ten koncert. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę zadzwonić do Grzegorza, 2 2 i 7 3. No i teraz przedsięwzięcie, o którym chciałbym najwięcej dzisiaj powiedzieć. To Państwo wiedzą. 8. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. 4 lipca Fish i Ian Anderson, a później 5 lipca Bob Dylan i nieznany jeszcze Support, ale gdy będzie wyznaczony, dowiedzą się Państwo o tym z pewnością. No a wcześniej nieco mocna rozgrzewka przed festiwalem Legend Rocka, bo oto w dniach 29-31 maja w Dolinie Charlotte odbędą się koncerty związane z MotoFest. MotoFest to jest taki międzynarodowy zlot motocyklowy połączony z koncertami. Na zlocie, jak to na zlocie, będą przeróżne atrakcje. Z pewnością Państwo to w internecie znajdą. Wystawa sprzętu jeżdżącego, różnorodne popisy, różne takie motoryzacyjne przedsięwzięcia. A oprócz tego będą koncerty następujące. 29 maja koncerty przy ognisku, liczba biletów nieograniczona, wstęp wolny. 30 maja w piątek o 20 w amfiteatrze JD Overdrive, polska grupa, a potem ze Szwecji wystąpi Europe, znana formacja, podobno duże widowisko, duże muzyczne przedsięwzięcie. No i na zakończenie tego całego spotkania 31 maja w sobotę, także w amfiteatrze w Dolinie Charlotte o 20 Jam, a potem mniej więcej o 22 gwiazda, chyba najciekawsza tego przedsięwzięcia, Molly Hatchet, zespół ze Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, i sprawa jest o tyle poważna, że chcemy na te koncerty i na ten cały MotoFest stworzyć poważną, trzyosobową, może inaczej, trzy drużyny będą dwuosobowe reprezentacje Minimaxu. Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie pole kempingowe, parking strzeżony, wszelkie atrakcje związane z MotoFestem i wstęp na wszystkie koncerty w sektorze VIP. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to proszę nadesłać maila. Zróbmy tak, przez najbliższy tydzień, żeby się Państwo za bardzo nie spieszyli, proszę się zastanowić, czy termin pasuje, 29-31 maja. Proszę wysłać maila ze swoją kandydaturą do Minimaxu. Chętnie będą widziane osoby zmotoryzowane, które pojadą reprezentować tam Minimax, ale możliwy jest także dojazd samochodem czy wszelkimi innymi środkami i obejrzenie samych koncertów. Proszę jednak przysłać maila przez najbliższy tydzień. Rozstrzygnięcie będzie za tydzień właśnie, a w temacie tego maila proszę koniecznie, koniecznie, żebym ja sobie z tym dał radę, proszę koniecznie wpisać nazwę zespołu Molly Hatchet. No, przyznają państwo, że taka muzyka pasuje do motorów i odwrotnie. Gdyby zatem chcieli państwo wybrać się w roli reprezentacji Minimaxu na MotoFest w Dolinie Charlotte, rozpoczynający się 29 maja i na zakończenie 31 maja wieczorem w amfiteatrze zobaczyć i usłyszeć Molly Hatchet ze Stanów Zjednoczonych, to proszę przysłać maila, jednego tylko maila. Mają państwo na to tydzień i w temacie tego maila proszę koniecznie wpisać hasło Molly Hatchet, bo spośród takich właśnie tak oznaczonych maili będzie dokonywane losowanie. Ile jeszcze nowych płyt zmieścimy w dzisiejszym Minimaxie? No nie za wiele, ale próbujmy uczynić co się da. Nie wiem, czy wszyscy podzielają tę pasję, ale dla mnie zawsze przyjemną wiadomością jest, gdy dowiaduję się, że swój kolejny nowy album wydał John Mayer. Special life, see me rolling through my day, living on my own, empty pillow where I lay. I got no plan to guide me, never plan to fade away. Special life, come and join me, don't be late. I got a special freedom, looking through an open gate. A wide open freeway, I haven't got the time to waste. Special life, freedom is my middle name. It takes some getting used to, nothing like it seems the same. If I get myself in trouble, no one but myself to blame. Thank you. Podobno wielką tajemnicą kariery Johna Mayala jest pani Mayalowa, jego małżonka, która ponad pół wieku temu powiedziała mu: chłopaku, nie jesteś już dzieckiem, nie możesz balować po każdym koncercie, ogarnij się, przychodź mi tu wcześniej do domu, ja nie chcę zostać młodą wdową. No i podobno poskutkowało. John Mayall znany jest ze zdrowego trybu życia. 29 listopada ubiegłego roku skończył 80 lat. Latem wystąpił w Dolinie Charlotte. Kto był, to widział, że całkiem dobrze się to odbywało. Więc w listopadzie skończył te 80 lat. Zaraz potem wynajął studio w Kalifornii, w Hollywood i nagrał kolejny album. Jakby nigdy nic. Trzy nowe utwory Mayalla. Jeden dołożyli koledzy z zespołu. Cała reszta to covery. No brzmi jak dobry Mayall. To jeszcze jedno nagranie, w którym John Mayall z perspektywy swoich 80 lat śpiewa o tym, że niedobrze dzieje się z naszym światem, a już politycy, szkoda gadać. gonna be a reckoning day. No właśnie, nie dzieje się dobrze. Majal grał też w lutym w Zabrzu. Można było przedpremierowo kupić jego płytę, napisał pan Adrian do Minimaxu. No właśnie, 80 na karku i kariera trwa w najlepsze dzięki pani małżonce Majalowej. Nowy album Johna Majala ukazał się oficjalnie 13 maja. Nosi tytuł A Special Life. No i to jest właściwy tytuł zdecydowanie. Proszę państwa, 2 czerwca ukazuje się nowy, 10 solowy album Petera Murphy'ego. Peter Murphy to były frontman zespołu Bauhaus, a więc człowiek doskonale państwu znany. Ta płyta nosi tytuł Lion. No i to jest jeden z lepszych albumów, jakie ja w ostatnich 4-5 miesiącach słyszałem. Zapowiada się znakomicie. Nowy album wydaje Peter Murphy. To Peter Murphy, jego nowy album Lion ukaże się 2 czerwca, ale wcześniej z pewnością fragmenty w Minimaxie, bo to bardzo, bardzo interesująca płyta. Ostatnia dziś, proszę Państwa, wiadomość koncertowa z zaproszeniami. Zespół Tangerine Dream wyrusza w tym tygodniu na kolejną trasę koncertową. Nosi ona tytuł Fedra Farewell Tour 2014 i w związku z tym niektóre polskie źródła podają, że to pożegnalna trasa Tangerine Dream. Nie wydaje mi się, to raczej chyba chodzi o pożegnanie koncertowe z płytą Fedra, świetnym albumem z 1974 roku. W ramach tej trasy zespół Tangerine Dream wystąpi na jedynym swoim polskim koncercie 4 czerwca w środę w hali Arena Ursynów w Warszawie. Koncert o godzinie 20:00 i zamierzamy tam przygotować, i mamy takie możliwości, bardzo solidną reprezentację Minimaxu. Dzisiaj, proszę Państwa, 3 pierwsze zaproszenia na Tangerine Dream 4 czerwca w hali Arena Ursynów w Warszawie o 20:00. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to znów telefon do Grzegorza, 2 2 i 7 3. No a teraz Piotr Kaczkowski przypomniał mi, będziesz miał w niedzielę rocznicę smutną odejścia Marka Jackowskiego i dobrze, że mi przypomniał, bo mógłbym przegapić, po prostu nie bardzo mi się mieści w głowie, że to już minął rok od śmierci Marka Jackowskiego. Wspaniały gitarzysta, kompozytor, okazyjnie także wokalista, zmarł rok temu we Włoszech, gdzie mieszkał pod koniec życia. Tam też został pochowany. Marek Jackowski, pamiętamy go za wspaniałą gitarę w zespole Marka Grechuty, za wspaniałe piosenki dla Manamu i za kilka jego własnych piosenek i tą jedną, taką niezwykle podgodną, która oddaje też jego charakter, bo poza wszystkimi talentami muzycznymi Marek Jackowski był człowiekiem niezwykłej kultury i łagodności, co potwierdzi każdy, kto go znał i z pewnością o tym pamięta. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Thank you. oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Rok temu odszedł Marek Jackowski. Dziś także 34. rocznica śmierci Iana Curtisa. Wokalista Joy Division popełnił samobójstwo w 1980 roku. Miał 23 lata zaledwie przed jego śmiercią. Zespół Joy Division zdążył nagrać tylko dwa albumy, no ale sława później trwała przez lata i trwa do dzisiaj. Tyle się zmieściło, proszę Państwa, w zasadzie w dzisiejszej audycji. Na zakończenie powrócimy jeszcze do dźwięków z nowego albumu zespołu Coldplay. Thank you. Tak jak mówiłem, te dwa pierwsze single, takie skoczne i wesołe, a cała reszta zdecydowanie bardziej nastrojowa i łagodna jak miś koala po dobrym obiedzie. Oceans słyszeli Państwo przed chwilą, to na miejscu siódmym na nowym albumie Coldplaya. Inna sprawa, że ja bym te utwory poustawiał w innej kolejności, no ale tak mam prawie... Co przy drugim albumie. Moja sprawa. Proszę Państwa, nowy Coldplay ujawnia się jutro. Myślę, że będzie się podobał, że to będzie sukces, że to taka płyta skrojona na miarę oczekiwań publiczności, ale także ze sporymi wartościami muzycznymi. Coldplay, album Ghost Stories. Za chwilę na zakończenie dzisiejszego Minimaxu jeszcze fragment tylko utworu, który kończy ten nowy album. I to był dzisiejszy Minimax. Dziękuję Państwu Grzegorz Zembrowski, Michał Jakubik i Leszek Adamczyk. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love.